राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत जाते पंत अनुसार 15 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम संपूर्ण संसार में समान रूप से समान है सत्ता रूप है। तो संसार तो विषम है, तरह तरह का है, परंतु परमात्मा एक रूप से ही सब में है, रूप से परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य यहां है यहां नहीं है, पर परमात्मा यहां और यहां सब रूप में समान समान है। पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, पत्थर में, जड़ में, चित्र में, स्थावर में, जंगम में, भले में, बुरे में, ऊंच में, नीच में, तरह तरह चीजें में सब में परमात्मा समान है। ये बड़ी दृढ़ धारणा चाहिए, दृढ़ साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये है की बात थी प्रहलाद जी महाराज की, महाराज ये दृढ़ बात के है, समझ गए है। और वो रक्षा करता है, सब करता है, सब परिपूर्ण है। वो श्रीयादेव की बात आती है, हवा में बचा दिए बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को, वो सब जगह है परिपूर्ण एकदम। तो सत्यम विदा तुम निज भित्य भाषितम, प्रहलाद ने कह दिया तुम सत्य करने के लिए थम्भे में प्रकट हो गए। उसने कहा भी थम्भा है ये, इसको काटेंगे तेरा ईश्वर कट जाएगा, इसका कट जाएगा। तो परमात्मा है तो सब जगह है, ये विश्वास साधक मात्र के चाहिए है परमात्मा। इसमें है विश्वास की प्रधानता है, मान लेना है। कैसे है जैसे अग्नि में, नहीं काठ में जैसे अग्नि होती है, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, दिखता है हरा हरा पर उसमें लाली होती है। जब मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए, अधिक हरी हरी दिखी पर लाली होती है, रख दे तो लाल हो जाता है। तारक में पावक बसे जू आत्म घट माए, हरिया पहने घट है, जैसे लकड़ी में अग्नि है, जैसे दूध में दही में घी है, ऐसी परमात्मा सब में परिपूर्ण है समान रीति से। तो वो समान रीति परमात्मा है, वो कभी बदलता नहीं, और ये बदलने वाला कभी टिकता ही नहीं, और वो कभी मिटता ही नहीं, ये कभी टिकता ही नहीं, ये मिटता ही रहता हरदम। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, इस विनाशी में अविनाशी रूप से वो है जो बचा रहता है। आकाश में जैसे बहुत से बदल आ गए, घना घोर घटा हो गई और भस करके बिखर गया तो स्वच्छ साफ हो गया, तो आकाश तो साफ रहता, वैसे ही बादल आ जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, चल बरस रहा है, ओले बरस रहे हैं, आकाश कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश वैसा को वैसे ही। इस तरह से अनंत सृष्टि में परमात्मा परिपूर्ण आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरफ सर्गत सर्वगत है, सब में है और नित्य है। तो विनश्यत सु अविनश्यंतम ये पश्यति, तो दृष्टि उधर चाहिए। मेहंदी खरीदने वाले वो रंग के लिए खरीदते हैं, बच्चियां है स्त्रियां है बाद में बहना है वो खरीदती है, तो उसमें उनकी दृष्टि पत्ती की तरफ उधर नहीं है, वो लाली की तरफ है, नखां पे लगा दिया लगा दिया, तो उसकी दृष्टि है। वो दृष्टि क्या है? इस दृष्टि से तो हरी हरी दिखती है, परंतु भीतर की दृष्टि से है कि ये मेहंदी है, मेहंदी है ये। ऐसे भीतर की दृष्टि में जो परमात्मा है ये देखना है। दिया छुड़े में जैसे अग्नि है, बाहर जा रहे खेत जा रहे हैं कि वहां आग नहीं जानी है, आग ले ली हमारे जेब में है, हर जेब में आग रह जाए जल जाना, संदेह नहीं है इसमें, क्योंकि यार पड़ हो गया। जैसे रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाता प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं देवताओं के सभा में, मैं जानता हूं इस बात को, जिन्होंने अनुभव किया ही नहीं कह सकते प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना, मैं जानता हूं। तो प्रेम से प्रकट होते हैं है तो सूझे गई, तो दिया शरीर में आग रहती सब जगह, काठ में भी आग है मंथन कर प्रकट हो जाए, चकमा पत्थर में कुछ नहीं हो जाए, इसलिए भगवान है सब जगह। तो अभी दिखते नहीं अग्नि, दिखते नहीं हो न दिखने पर भी अपने मानने में विश्वास में कमी नहीं है, निसंदेह जो अग्नि प्रकट करते हैं वो यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं तो वही मंथन करे तो धुआं उठने लग जाए। इस तरह से परमात्मा सब जगह है, ये बड़ा दृढ़ भाव चाहिए। और ये है दिखता नहीं, ये है नहीं है, ये तो नहीं है नहीं में, निरंतर नहीं में जा रहा है, एक क्षण भी है नहीं होता। ये आप हमारा जो शरीर पैदा होता तो कैसा है, आज कैसा है, तो क्या हुआ बदल गया ही तो बदल गया क्या, बदलता ही रहता है निरंतर, प्रति क्षण बदलता है, क्षण परिणाम जो भाव आई थी चित्र शक्ति उचित चेतन के सिवाय सब क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण बदलता है एकदम। तो इस बदलने वाले में न बदलने वाले को देखा, जैसे पेटी है कोई गर्भ नहीं है उसका, न गर्भ है न प्रकाश है कुछ नहीं, पर संदेह नहीं है। इस जैसे परमात्मा है वो है जिस रूप से है, अब उसमें वो परमात्मा चेतन नहीं दिखे चला फिर ऐसा नहीं दिखता, परंतु है। तो समम सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम मानो स्थित रहता हुआ, और ये गच्छत सो ये तो जा रहा है उसमें जा रहा है उसमें है रूप है, परमेश्वर विनश्यत सो अविनश्यंतम ये पश्यति सर पश्यति समम पश्यति सर्वत्र, ऐसे सब सब जी देखता रहे तो फिर क्या होगा प्रकट हो जाएगा। विनश्यत सु अविनश्यम तो समम पश्यन ही सर्वत्र समम अवस्थ ईश्वरम, वो अपनी हत्या नहीं करता, ये जो मन में आता नहीं मैं मर जाऊंगा, ये मैं मर जाऊंगा ये हत्या करता है, आप खुद की हत्या करता है, स्वयं हत्या करता है मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि विमान चाहिए, ये पशु बुद्धि है सभी के मरने से मर जाऊंगा, तो स्वर्ग शरीर तो कई मरते रहते हैं, ये हाथ चलता ही रहता है। सब शरीर में अनेक दुनिया में, स्वर्ग में, नर्क में, संसार में, सब जगह रहता है, पैदा तो बदलता है, भर जाती इतनी शरीर कैसे धारण करे। तो ये रहता है जीव, तो क्या है ये? उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश सामान्य वो ही परमात्मा, एक गुण संघ, गुण सत्वरज गुण है, उसी संघ में संग कर दिया तो इसी दशा ये होगी। कारण गुण संघो से सद असत योदिशो, असत सत अस योदि, मानो ऊंच नीच होने में, जन्म होने में कारण गुणों का संघ। स्टेशन पर आप चढ़े चढ़ जाते गाड़ी में, फिर आपको चलना नहीं पड़ता और चले ही जाते, चलते हैं ही नहीं और रहते हैं ही नहीं। किसी भी चेत बात चलते हैं ही नहीं और रहते हैं ही नहीं। तो आप रहने वाले जो बैठे थे स्टेशन पर, वो ही बैठे हैं, वैसे वैसे ही बैठे हैं और चले जाएंगे। तो संग कर लिया गाड़ी का, तो गाड़ी भी चले गए। इसलिए गुणों का संग होने से, गुणों के बदलने से ये बदल गए, सब एक साथ हो गए, सारे घर मध्य पाताल सब जगह जाने मर गए। वो गुणों का संग छोड़े असंग, इस बात के वेद माता असंगो ही एव अयम पुरुष, ये असंग है, संग है नहीं। संग हो तो फिर जन्म मरण कैसे होगा? एक भी बैठा रहेगा वही, दूसरे कैसे जाएगा? तो संग है ही नहीं। तो असंगता का अनुभव नहीं करता है, अनुभव संग का करता है। शरीर में हूँ पशु बुद्धि, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर में हूँ। तो बात सारी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग। मकान में बैठा हुआ आदमी मकान में थोड़ा ही है, मकान में रहता हुआ भी शरीर स्थोप कौन थे, न करो दे न लिप्त दे। शरीर में स्थित होता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है जो कहते हो भाई बोल लेता है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो दे न लिप्त दे, ये लिप्त होता ही नहीं। अपना स्वरूप है जो कहते हो रहता है, केवल एक आशक्ति, एक संग, एक नाशवान में जो प्रियता पैदा हो गई, ये बाधक है। नाशवान शरीर में प्रियता पैदा हुई, नाशवान परिवार में प्रियता पैदा हो गई, नाशवान वस्तुओं में प्रियता पैदा हो गई, निरंतर होने वाली क्रियाओं में प्रियता पैदा हो गई। तो ये प्रियता है पदार्थों में, वस्तु क्रियाओं में और क्रिया में, दो है, एक तो क्रिया है एक पदार्थ है। मान ये शरीर है, रुपया पैसा चीज, ये वस्तु सोना, ये वस्तु है, और एक है क्रिया, ये जैसे क्रिया हो रही है। तो क्रिया भी उत्पन्न और नष्ट होती है, अगर वस्तु भी पैदा होती है नष्ट होती है, व्यक्ति वस्तु पैदा होते हैं नष्ट होते हैं। तो ये जो नष्ट पैदा होते देखते हैं वो है जो का जो इसमें रहता है एकदम परिपूर्ण। तो नष्ट होने की तरफ दृष्टि होने से ये संसार है, और अनिष्ट न होते हुए दृष्टि की तरफ वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व होने पर ये जो जड़ है ये भी वासुदेव सर्व हो जाएगा, वासुदेव भी चमकने लग जाए, जैसे कोयला अग्नि में डालने पर चमकता है, इस तरह से परिपूर्ण परमात्मा यह। ऐसे कोई महात्मा पुरुष हो तो उसे फर्क तो नहीं दिखता बाहर से, तो हाथ पाल का नाक आदि तो बरबर वैसे वैसे दिखते, परंतु वो असंगता का अनुरूप हो गया है, जो कुछ कोई है जो का तू देख लिया, बस है जैसा देख लिया, वो भी असली यथार्थ ज्ञान है यथार्थ। अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, है और तो रहकर देखे और तो रहसा, ये हिंसा होती है, हत्या होती है, नुकसान होता है जो परिषद देख, तो परम गति को प्राप्त हो जाता है शरीर के रहते हुए, अस रहते हुए परम गति तो है ही, केवल संग है संग। इस वास्ते ये आसक्ति कामना प्रियता संसार में, संसार को शरीर को सत्ता देना, सत्ता देकर महत्ता देना, महत्ता देकर संबंध जोड़ना, तीन बात है। इस संसार को स्वतंत्र सत्ता ग्रहण है, जो है नहीं, किसी क्षण भी नहीं है, हरदम बदलता ही बदलता है। तो सत्ता दे दी, वो सत्ता दे दी, शरीर बड़ा बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, शरीर बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ है, स्नान और कलिया बड़ा शुद्ध है और एकदम बदलता है, और इसमें शुद्ध चीज तोड़े कर भी नहीं है। बैर मन का जो मन का जो थैला है उसमें तोड़े पर भी शुद्ध चीज नहीं है, फिर भी शुद्ध है, और वो रहने वाला है जो चीज थी शुद्ध भी होती थी, वो है जैसे ही है, वही शरीर भी है जैसा ही अशुद्ध है, और परमात्मा भी शुद्ध है जैसा का जैसा ही है, परंतु उसका अंश चेतन चेतन रूप से जीव रूप से अहंकार करने गुणों के संग करने के कारण से वो शुद्ध होता है भी अशुद्ध हो जाता है, और ये अशुद्ध होता भी शुद्ध दिखता है, तो उसमें शुद्ध की कितनी ताकत विलक्षण है। एक थोड़े भर भी शुद्ध नहीं फिर भी सही ठीक दिखता है। शिवो हम शुद्धो हम जगत सर्वम शिवमयम, शिव रूप से शुद्ध रूप में जगत में है। अब उसका विश्वास करने की आवश्यकता है, जैसे हम कोई लिपि सीख रहे तो विश्वास करना पड़ता है ना, ए बी सी डी आ ई यू, विश्वास करना पड़ता है, मानते फिर पढ़ने लग जाते हैं, फिर धना धन धन पढ़ते हैं सीधे से, तो ये तो पूरा विश्वास ही है नहीं वो चीज, और ये है का विश्वास करे तो नहीं पढ़ा टिकता ही नहीं। व्यापारी पत्थर में ही रुपया देखता है, कोयला में पत्थर रुपया देखता है, कपड़े में रुपया देखता है, काठ में रुपया देखता है, नमक में, गुड़ में, मीठे में, खबर में, वो मीठा करवा नहीं देखता, वो रुपया देखता है, इस भाव आया अब इस आओ तो इतना दबाव हो जाएगा, देखता है ऐसे इतना नफा हो जाएगा, इस परमात्मा स्वरूप देखने से बड़ा भारी दफा हो जाएगा, जो कोई पार ही नहीं, ऐसे नुकसान कभी होगा ही नहीं, क्यों तो वो है। अब नहीं में है बुद्धि कितना इतने टिकेगी, कैसे टिकेगी, आपके उद्योग से टिक जाएगी, रह जाएगी। ये आविष्कार कई तरह के हो गए, परंतु ये शरीर व संसार जो बदलता है इसमें न बदलना पड़ा आया नहीं, इसमें कई दिन टिक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, रह जाए ये बात नहीं असंभव, ये बात आयु बढ़ जाए कट जाए, योगी लोग 500-700 वर्ष रह जाते हैं, चिरजीवे अभी लोमशादी, पर चिरजीवे चिर बहुत काल तक जीने वाले को चिरजीवी कह दिया, बहुत काल देखे अंत में तो खत्म ही होंगे, अब ज्यादा दिन रहे थोड़ा दिन में क्या फर्क पड़ता है, नाशवान नाशवान ही है, अविनाशी अविनाशी है, अविनाशी कितने दिन होने पर, ऐसा नहीं कि अविनाशी हम पुराना हो गया, पुराना परमात्मा पुराना हो गया, ये आत्मा है बोध हो गया, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, कभी पुराना होता है, वे है जैसा रहता है, और ये संसार है जैसा रहता ही नहीं, और वो कभी बहता है ही नहीं, वो रहता ही रहता है, बहता ही बहता है, बहते में रहता है, रहते सुन रहता है, रहते में रहते करो प्रीति करो न्याल हो जाओगे, और बहते में करो तो बहते रहोगे भाई, बहते रहने से ये जगत है ना, गच्छति जगत जो निरंतर चलता है, उसमें ये रहने वाले का नाम भी जगत, गीतम जगत का है, त्रिभीर गुण मयर भावेर ये भी सर्व विदम जगत मोहितम, जगत मोहित हो गया, अब जगत क्या मोहित हो गया, जो स्वयं मोहित हो ना चेतन होता हुआ, इसका नाम जगत हो गया, जैसे कामात्मा ने कामना होने से स्वयं काम स्वरूप बन गया, क्रोध आने से क्रोध स्वरूप बन गया, लोहे में अग्नि आने से अग्नि को लोहे स्वरूप बन गई, इस तरह से काम क्रोध में स्वरूप बन जाता है, वो है जैसा शुद्ध का शुद्ध निर्मल है। निर्मल है यूं है, वो बन जाता है वैसा ही, फिर वैसे ही देखने लगता है, वैसे ही कार्य होने लगता है। कितना ही वर्ष रह जाए, कितना ही जन्म हो जाए, अनंत युग हो जाए, तो भीतर में वो आत्मा पुराना होता ही नहीं, और शरीर जो धारण कर रहे वो रह सकता ही नहीं, वो एकदम पुराना ही पुराना ही होता है। ये सदा ही सदा नया ही नया रहता है, नया कैसी विलक्षण बात है। उस तत्व को जानने के लिए ये सत्संग आदि समारोह है, उसे जानने के बाद में आनंद हो जाता है। तो हो जाता है, क्या पता कि सत्संग करने से काम क्रोध लोभ वो कम होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और कम होती चीज नष्ट होने वाली होती है। स्वयं अविनाशी वैसा को वैसे ही, जैसे अज्ञान समय वैसे ज्ञान के समय, कितनी प्रत्यक्ष बात है एकदम। तो ये तो रहने वाला नहीं है भाई, और वो बहने वाला नहीं है, तो एक रहने वाला मुश्किल करो, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बहरी वही है अनाराम, ऐसा हो मेरे को तब जाए अलग लखीजे, अलग लगे परमात्मा है। राम राम राम राम राम राम राम राम करते है मेरे सिर है, राम राम राम उस समय अलग अलग होता है, राम राम अलग होता है, राम में जो राम नहीं है वो है जो गति रहता है। राम कहा देरी हुई, आरम्भ किया समाप्ति हुई, वो न आरम्भ कर रहा है न उनकी समाप्ति होती है, न उनमें खर्चा होता है न मन बहता है, सब बहते रहता है, रहता है। केवल ये विश्वास करके बंद है, फिर प्राप्ति हो जाएगी। विनश्यत अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति, वो उसे देखना सही देखना है, उल्टा देखना सही देखना नहीं, गलत देखना। अन्यथा संत महात्मा ने अन्यथा प्रतिपदे है तो और तरह देखे और तरह, इसका नाम अज्ञान है। अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, अज्ञान मन ज्ञान का अभाव, असुर मान देवता है असुर नहीं, असुर नाम राक्षस देवता नहीं, ऐसा निषेध नहीं है, किन्तु है जिसे उल्टा देखे इसका नाम अज्ञान। ज्ञान भाव रूप से है, अज्ञान अभाव रूप से नहीं है, और देख लिया और समझ लिया। ऋषि में सांप देख लिया, देख लिया सांप, अब सांप की दृढ़ बुद्धि हो गई, इसलिए देखो जिसमें दृढ़ बुद्धि हो गई, दृढ़ बुद्धि तो यही चीज दिखने लग गया, भावना हो जाती है वैसा दिखने लग जाता है। जो ठीक ठिकाना देखता है तो उसे ठीक देखने लग जाए, वही महात्मा हो गए। ऐसे उसको थोड़ा थोड़ा वो दिखने लग गया ना, जैसे सांप अंधा हो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाए तो धुंधला धुंधला दिखता है, वो धुंधला दिखते ऐसे साधकों को है ऐसा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, तो आंख साफ होने दिखने लग जाएगा। सूर्य तो है जैसा जैसा ये दिखता धुंधा दिखे, साफ दिखे, साफ साफ साफ दिखने लग जाए तो आंख साफ हो जाएगी। सूर्य को साफ करना है नहीं, उस परमात्मा को साफ नहीं करना है, अपने बुद्धि को साफ करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या कहते हैं क्या कहते हैं विशेष चेतन परिपूर्ण है कहीं सब, हाँ कुछ चेतन परिपूर्ण एकदम परिपूर्ण का मतलब व्यापक है, पूरा का पूरा रहता है, यहाँ यहाँ कहीं अधूरा नहीं है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, है जो कहती हूँ कहे है। हाँ तो अवतार लिया है, अग्नि जहाँ प्रकट हो जाए वही कहते हैं कि सूर्य जगह है, कहते हैं तो सूर्य जगह उठी उठी अग्नि है, अग्नि चूल्हे में जलती देखे तो अग्नि उठी है क्या, अथवा अग्नि जलती है तो अग्नि दूसरी जगह कम हो जाती है, हजार लाख करोड़ जगह की नहीं जगह हो वो करोड़ जगह में यार सभी रहती है, कोई दूसरी कम नहीं हो जाए, सिमट करके एक संकोचित हो जाए, अठ जग गई तो कम होगी दूसरी जगह, वो कम होती नहीं। अरबों जगह प्रकट होने पर भी सब जगह है जैसे जैसे है, अरे प्रकट हो जाए, अरे प्रकट होने पर भी कमी नहीं होती। यो नहीं खंसगी थोड़ी होगी ऐसे परमात्मा ज्यादा कम नहीं होता।